www.attableeg.com, The Reviver of Iman. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کا دل متفکر ہے غمگین ہے حزین ہے حالات کچھ ایسے پیش آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی شاید خالی ہو جو فکر اور غم سے غمگین نہ ہوا ہو. آج خاص طور سے ہمارے خاص عزیز مکرم ارشد صاحب کا انتقال ہوا. بہت سے عزیز بیمار بھی ہیں، سخت علیل ہیں، لیکن ایسے دل حزین و غمگین ہیں. خیال ہوا کہ یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں. ہمارا آپ کا سب کا یہ ایمان ہے، خود رقم ہو یا نعمت ہو، یہ جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کے کیا حقوق ہیں یہ ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضر کے واقعات جب پیش فرمائے تو اس وقت ہم کو نصیحت کیا فرمائی ہے. ظاہر کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ اس غم آنے کا کچھ سبب بھی ہے. اس سبب کو بھی معلوم کرنا چاہیے، جو علاج ہے وہ بھی معلوم کرنا چاہیے. ایک شعر تو بہت مشہور ہے، مصرع ہی ہے اگر معروم کا، غم چبینی زود استغفار کو. جب غم دیکھو تو جلدی سے استغفار کرو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ کارکن بن کے آیا ہے، تم کو جگانے کے لیے آیا ہے، متربع کرنے کے لیے آیا ہے. اس بنا پر مومن کو اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے بطور علاج بتلایا ہے اسے غافل نہیں ہونا چاہیے. صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے. حدیثوں میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا عجب معاملہ ہے, جب کوئی نعمت ملتی ہے صبر, جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جس پر وہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ذرہ یعنی ضرر والی چیز, تکلیف دہ چیز بھی ملتی ہے, آتی رہتی ہے, اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں. یعنی کوئی حال اس کا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. نعمت ملی تب بھی اجر و ثواب کا موقع ہے اس کو کہ شکر ادا کرے. کوئی مصیبت آئی تو صبر کیا, اس پر بھی اجر و ثواب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ایسی صورتیں رکھی ہیں کہ اس میں بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. کھانا کھایا شکر ادا کیا, پانی پیا شکر ادا کیا. مانتے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پانی پیتا آدمی اور شکر ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے ہم کو پانی دیا, الحمدللہ الذی جعلہ اکبر فرآتاً برحمتی ولم یجعلہ ملحاً وجازت بذنوں میرا. کہتا ہے نیا معاف ثواب ہے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا, کھانا آیا, کھایا آپ نے, دعا کری, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. معمولی اجر و ثواب ہے. لکھا ہوا ایک دعا کے بارے میں ابو داؤد نے, الحمدللہ اطعمنی بغیر حول منی ولا قوة والبصری بغیر حول منی ولا قوة, ایک سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ خود روایت حضرت معاشا رسول اللہ صاحب نے سنایا ہم لوگوں کو. یہ مومن کہ ہر حال ہی ٹھیک ہی تھی, ٹھیک ہے, ہر حال میں وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے, کھا پی کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. وہی مصیبت آئی, کوئی تکلیف دہ چیز پیش آئی, اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے احکام بیان فرمایا ہے, پورا قرآن بھرا ہوا ہے. مجرمین کا بھی واقعہ ہے اور منعمین کا بھی واقعہ ہے. جو لوگ مجرم تھے ان کے بھی واقعات بکثرت بیان فرمایا ہے. فلا قوم نے جرم کیا, ہلاک کیا دیے گئے, فلا قوم نے اطاعت کیا, نواز دیے گئے, ہے کہ نہیں؟ پورا قرآن. منعمین کا بھی ذکر ہے اور مجرمین کا بھی ذکر ہے, پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, تاکہ منعمین کے واقعات کو سن کر کے ان کو پیش نظر رکھ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں, خود انعام کا شکر ادا کریں. تو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تم کو بھی دیں گے. مجرمین کے واقعات, اللہ کتنے واقعات ہیں قرآن میں, فرعون کے, حامان کے, یہ سب مجرمین کے واقعات ہیں. اس لیے کہ جن وجوہ سے وہ ہلاک کیے گئے ان سے بچو. تم پر اگر کوئی چیز ایسی آئے تو صبر کرو. مجرمین کے واقعات, سبیل مجرمین, مسلم مجرمین کے جو سبیل جنہوں نے اختیار کیا راستہ, اس کو بھی بیان کھل کے کر دیا کہ یہ ہے مجرمین کا راستہ اور یہ ہے منعمین کا واسطہ. قرآن بھرا ہوا ہے. ہم نے خود حضرت سے سنا, برکر کشاب میں سنا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے جو واقعات بیان کیے ہیں اس سے منتفع مسلمین ہی ہوں گے, دوسرے نہیں ہوں گے. جو مجرم ہے تو ایمان ہی رکھتے. صاحب کشاب نے بھی لکھا یہ کہیں, اور حضرت بہت اسے فرماتے تھے کہ عجیب بات ہے, جو کفار کے لیے آیا تھا خاص ہے, اس سے منتفع کفار نہیں ہوتے, مسلمان ہوتے ہیں. فرعون کا لفظ ہے, فرعون علیہ اللعنہ, پھر اور آیا قرآن شریف میں, اس پر بھی تو الف پر جب دس نے کی, لام پر دس نے کی, اور میم پر دس نے کی, فرعون میں کری نہیں کری, فرعون کہنے میں کری نہیں کی, ملے گی نہیں, آج نہیں ملے گی نہیں, جتنے حروف ہیں اتنی دس سے بار جی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے علاج کے لیے, دستور الحیات ہے, ہم نے لکھا دستور السالکین, غالباً حضرت مولانا ابو الکلام ندی ہمارا رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ قرآن کیا ہے, فرمایا دستور الحیات ہے, غالباً یہی لفظ ہے, میں کہہ دیتا ہوں بھائی کوئی فرق نہ ہو, دستور الحیات کا لفظ مولانا ابو الکلام آزاد نے کہا ہے, دستور ہے, حیات کے لیے بھی دستور ہے, ممات کے لیے بھی دستور ہے, صحت کے لیے بھی دستور ہے, اور مرض کے لیے بھی دستور ہے, حیات ممات دونوں کے لیے, ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے حیات کو بھی اور ممات کو, تاکہ ہم آزمائش ادروئے من احسن ہو عمل, عمل کے اعتبار سے کون احسن ہو, میں نے پہلی مرتبہ بیان کیا تھا, اکثر ہو عمل نہیں کہا, احسن ہو عمل, معلوم ہوا کہ کثرت عمل بھی مطلوب نہیں ہے, اس کے اندر حسن ہونا چاہیے, اور حسن کیسے پیدا ہوگا, حسن نیت سے, حسن جو پیدا ہوتا ہے حسن نیت سے, خلوص سے پیدا ہوتا ہے, کتنی بڑا عمل ہو اگر اس کے اندر حسن نیت نہیں ہے, یعنی خلوص نہیں ہے, دوسرا کوئی درجہ ہے کچھ نہیں, اللہ کا درجہ, وہ روایت بہت دیر ہو جائے گی, عالم کو بلایا جائے گا, سخی کو بلایا جائے گا, شہید کو بلایا جائے گا, سب کچھ کیا, علم کو خرچ کیا, مشتہر کیا, مال کو خرچ کیا, سب کچھ کیا, مگر حسن نیت نہیں اس کے اندر, شہید بھی ہو گیا, جان بھی دے دیا, معلوم ہوا کہ حسن نیت کا درجہ سب سے بڑا ہے, بنیاد جیسے کوئی چیز ہے, یہ ہے روح افزا ہے, ماری ایک دو چیز اس کے اندر ہے, بہت سی ہیں, لیکن روح جو ہے سب کو نہیں معلوم ہے کہ کیسے اس کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے, یہ جو اس کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے روح افزا میں, اب تک کسی کو پتا نہیں چلتا, ایک آدمی کے ہاتھ میں رہتا سنا ہم نے, اللہ عالم بے روح, معلوم کہ وہ چیز معمولی سی ہے, کوئی آتا ہے گھر والا, وہ آتا دروازہ چھوڑ دیتا ختم, اب تک روح افزا کا بیان جواب نہیں, معلوم ہوا کہ روح جو اس کی ہے اصل کیا ہے, وہ کیا ہے, وہی ست ہے, ست جانتے ہوئے تو ست, اسی طریقے سے میرے عزیزو اعمال صالحہ ہیں, لیکن صالحہ میں روح جو پیدا ہوگی وہ کس سے ہوگی, حسن نیت سے, احسن عملا, اللہ نے ہم کو زندگی بھی دیا, موت بھی دیا, تاکہ لب لب لب نو ان ہم تم کو آزمائیں کہ کون ہے احسن ازروئے عمل کے, اکثر سے زیادہ اللہ تعالی کو پسند احسن ہے, اکثر بھی ہو اور اس کے اندر گزرا ہو تو نعمت مراد, بہت بڑی بات ہے, لیکن اس بنا پر حسن نیت کا خیال رکھتے رہا جائے, روزہ رکھ رہا ہے آدمی, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ, وہی ہے ایمان کے ساتھ اس کا اعتبار ہے, ثواب کے سمجھ کے رکھے تو اس کا اعتبار ہے, حضرت اکبر حسین جنگ کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے, صوم ہے قرآن سے, صوم ہے ایمان سے, ایمان رخصت صوم گم, اور قوم ہے قرآن سے, ارے اعتراض یاد کر لو, قوم ہے قرآن سے, قرآن رخصت قوم گم, ہم رٹے تھوڑے نا, دو چار ہوتا سنو, کوشش کرو کہ ذہن پہ آ جائے, کبھی دوہرا لو, ساری سب چیزیں ضروری ہیں واضح نصیحت بیان کے لیے, صوم ہے اسے صوم ہے ایمان سے, من صام ایمانا و احتسابا, اسلام علیہ وہی ثواب آ گیا ہے, حسن نیت, اگر یوں ہی روزہ رکھا تین دن بھوکا رہا کوئی فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں, اس میں بھی آپ کو رعایت کرنی پڑے گی, کب سے کب تک ہو, کس کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, پر سام رمضان ایمان میں رہتا سامن وہ پھر رہو مرتا کرم میں لمبی اسی کو کہہ رہے ہیں سوم ہے ایمان سے ایمان رخصت سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم قرآن سے امت کی زندگی قرآن سے ہے مولانا بہت بڑی بات ہے قرآن سے قرآن کو لو بعد میں کہا قوم لفظ دوسرا ہے کہتے ہیں کہ قوم فرا سے ہے ہم نام نہیں لیتا ایک جمع کی طرح ایسا ہو جائے میں نے کہا ہے اس لفظ کی بجائے قرآن کا تو زیادہ بہتر ہوگا لکھا مجھ سے کوئی قوم ہے اس سے جہاد سے میں کہتا ہوں بلکہ قرآن کو ہوتا کہ سب آ جائے اس کے اندر قوم ہے قرآن سے اکبر حسین جان یہ خود ٹھیک سمجھا بہت تعریف کی حضرت ہے قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم سوم ہے ایمان سے ایمان رخصت سوم گم اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے جس میں مرض ہے تو اس کا علاج بھی ہے کفر کا بھی بیان ہے نہیں کفر کے اس کو سنو اس کو سمجھو تو اسی کفر کے لفظ سے تم کو ثواب بھی ملے گا کفر کے لفظ میں اس بنا پر ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے آج ہم جس چیز میں مبتلا ہے حزن و غم میں مبتلا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ہوائیاں اڑ رہی ہیں تب ہم جس چیز میں مبتلا ہیں آخر کوئی تسلی کی چیز ہے یا نہیں ہے ہے جب اللہ نے بھیجا ہے مصیبت اللہ نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے یوں ہی نہیں بھیجا ہے اللہ ظالم نہیں ہے تم کو لے جانا چاہتا ہے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتوں کو جنت میں زبردستی لے جائے گا ان سے کوئی عمل کرا دے گا اور لے جائے گا جنت میں یہ سب اس لیے وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا یہ جو معمولی مچھر نے جو تم کو کاٹا اس کا کیا اجر ثواب ملے گا اس کا بھی ثواب ملتا ہے کانٹا چبھتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے کہ نہیں اس کو حضرت نے ایک دفعہ بتلایا کہ کانٹا چبھنے کا ایک ثواب ہے اور کانٹے چبھنے کا ایک ثواب سمجھنا یہ دوسرا ثواب ہے جو حضرت ملے گا خود نہ کانٹا چوبھا صبر کیا ہے نہیں کیا میرے سنا میرے ذہن میں یہی ہے بھائی کانٹا چوبھا اس چوبھنے کا ثواب ہے اور پھر کانٹا چوبھنے کو اللہ کی طرف سے سمجھا اور تم راضی رہے تو یہ الگ ثواب ہے اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہر بات تو دے ہی رہا ہے بولتا اللہ تعالیٰ موتی حقیقی ہے منعمی حقیقی ہے اس کے اندر فراخی ہے قلت نہیں ہے تنگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق میں عمل فرمائے ہمارا رب کیسا کریم ہے کیسا رحیم ہے اس کا تصور ہوگا تو مصیبتوں میں بھی آپ سمجھیں گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرم موجود ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود فرمایا جس کی طرح آپ نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں گزشتہ آیت میں صبر کے سب سے بڑے امتحان کا ذکر فرمایا ہے وہ کیا جہاد ظاہر ہے کہ جہاد میں تو جان دیتا ہے آدمی سخت سخت پریشانیاں اٹھاتا ہے اذیتیں برداشت کرتا ہے جہاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تو فرمانے بہت اچھا لکھا ہے مدثر آیت میں صبر کے سب سے بڑے امتحان کا ذکر فرمایا یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے بھائی وہ تو ہے یہ ہر وقت نصیب ہوگا نہیں بڑا عمدہ نقصان ہے مجھے جہاد کا ذکر کیا کہ جہاد میں یہ ثواب ملے گا یہ ہے نہیں ہر وقت جہاد تو آپ کریں گے نہیں جہاد کے علاوہ بھی تو کچھ زندگی میں حالات پیش آتے ہیں اس میں کیا ہوگا اس کی تفصیل بتائیے اس میں تفصیل ہے فرمایا کہا ہے اب آئندہ آیت میں صبر کے کم درجے کے امتحان کا ذکر فرماتے ہیں پڑھیے بہت زبردست ہی بات ذکر ہے میرا جہاں تک خیال ہے اب آئندہ آیت میں صبر کے کم درجے کے امتحان کا جہاد میں تو زیادہ درجہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ ہے کم درجے کے درجے کے بعد چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس امتحان کے علاوہ اور بھی کچھ امتحان ہے جہاد تو اپنی جگہ پر ہے اس کے علاوہ بھی امتحان سے تم بچ نہیں سکتے ہو. مومن اس کو چھٹی نہیں ملی جس کا سبق یاد ہوا, وہ تو وہ نہیں امتحان وہ نہیں ہے, سمجھے؟ اس کو ٹھیک ٹھیک موقع پڑھنے میں نہیں, اس کو چھٹی ملی جس کو سبق یاد ہوا. یاد نے سبق کر لیا تھا, اب کیا آگے بڑھو, اب کیا تو سب اس سے کم درجے کے ہیں, یہ کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یاد کا موقع ہے ختم ہو گیا, اب جو صبر کے اور درجے ہیں اس کو حاصل کرو, ہے طریقے سے آسان کر دیے نہیں. اب آئندہ آیت میں صبر کے کم درجے کے امتحان کا ذکر فرماتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس امتحان کے علاوہ اور بھی کچھ امتحانات ہیں, تیار ہو جاؤ. کچھ ہم تمہارے صبر کا امتحان لیں گے, کچھ ہم تمہارے صبر کا امتحان لیں گے جو تم پر زائد شاخ اور گرا کر رہا ہوگا. یہاں میں تو بہت شاخ تھا, گرا تھا, دیکھ اب اس کے بعد ایسی چیزوں سے امتحان لیں گے جو زیادہ شاخ اور گرا نہیں ہوگا. اور خدا کے جان خدا کی راہ میں جان دینے کی طرح مشکل نہ ہوگا. کبھی تمہارا امتحان کسی قدر دشمنوں کے خوف سے لیں گے. اس کا پڑھا بہت ہے لیکن ہم نے سمجھا لیا تھا, آج ہم سمجھا رہے ہیں کیا ربط کیا ہے. یہ ہے مفسر ہے, درس تفسیر کے مدرسے سے رہ چکے ہیں, اسی سے انداز وہی آروانہ نہیں مرد رسانہ. ہم نے تو مدرس کسی بھی آدمی نہیں, اس ادارے تفسیر یہ پتہ ہے. کبھی کسی کے طرح دشمنوں کے خوف سے لیں گے کہ تم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پریشانیوں میں مبتلا ہوگے. یہ چیز یہ بھی ہوتا ہی نہیں, فساد کا ڈر رہتا ہے, فساد نہ ہو جائے فساد نہ ہو جائے ڈرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک امتحان, اس وقت کیا کرو گے؟ حبیبہ تھانوی سے کسی نے کہا ارے فانسی ہو جائے گی, کاٹو منہ تو قبر ہے, منہ تو کیا جب آئے گا دیکھا جائے گا. دیکھیے ابھی یاد آ گیا مجھ کو, یہ خوف کی چیز پہنچی حضرت تھانوی کے ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی کیوں کہہ رہے ہو, منہ تو قبر ہے منہ تو کیوں, جب آئے گا دیکھا جائے گا, کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہو؟ بڑی عمدہ بات ہے نہیں یہ. کسی کا دشمنوں کے خوف سے لیں گے کہ تم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پریشانیوں میں مبتلا ہوگا. دشمن یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, سنتے رہتے ہیں ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں, فلاں جماعت یہ کر رہی ہے فلاں یہ کر رہی ہے. اگر ہم سن رہے ہیں 20-25-30-50 آتے اگر اس خوف میں مارے پڑتے تو آپ تو ختم ہو گئے ہوتے. خود ہتھیار دیکھا ہم لوگوں نے, کیا کیا دیکھا, کیسی کیسی چیزیں دیکھی ہیں. خوف زدہ خوف ہوتا ہے لیکن اللہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے بچائے گا محفوظ کرے گا. میں تھا مسجد نبوی میں, مولانا جن کی تفسیر یہ ہے عاشق الٰہی, نماز پہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز پہ نماز پڑھاتے ایسا بات دروازہ اس وقت بند ہوتا تھا نا, تو دروازہ بند کیا انتظار لوگ کر رہے تھے لیکن وہ پڑھتے چلے جاتے. کسی نے کہا حضرت کانپور میں فساد ہو گیا, یہ مر گئے. کہا کوئی نئی بات ہے کیا؟ کہا عمل کرو, کوئی نئی بات نہیں, یہ تو اللہ امتحان دیتا ہی رہے گا. کبھی امت امتحان سے خالی نہیں رہی ہے. تم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے سے بھی مبتلا کیا ہوگا, فقر و فاقہ بھی ہوگا تفسیر بھی. اور کبھی مالوں کے نقصان سے, مال میں نقصان ہوگا, چوری ہو گیا جو اس وقت ہے مبتلا ہی ہم لوگ, مثلاً مال ضائع ہو جائے اس سے بھی تمہارا امتحان ہوگا. دکان نہیں چل رہی, کھلیان جل گیا, ہوتا بھی نہیں. مثلاً مال ضائع ہو جائے اور کبھی جانوں اور پھلوں کے نقصان سے, لیجئے بور نہیں آیا, آم میں پھل آئے گا جب بور آئے تب تو نہیں آیا, یہ بھی ایک نقصان ہے. دل دامنگی دل مسفقی ہوتا ہے. مثلا جانوں اور پھلوں کے نقصان سے مثلا عزیز و اقارب مر جائیں, یہ امتحان ہوتا ہے. آگے اسی لیے سنایا مجھے عزیز و اقارب مر جائیں, معمولی نہیں ہوتا صبر کرنا. ہمارے مریض کریا کے علیہ کا انتقال رات میں, ہمارے عیال شام آئی لڑکی اتنا رو رہی تھی ان کے لیے, وہی اچھی تھی, وہی ہم کو مانتی تھی, آزمائش ہوئی کہ نہیں رونا. پھلوں کے نقصان سے مثلا عزیز و اقارب مر جائیں, یا مثلا کھیتی اور باغ کے پھل کسی آفت سے طرف ہو جائیں, ہوتا کہ نہیں, مثال یہ خوب اچھی دے دی ہے انہوں نے. تو اے مسلمانوں, ان مصائب اور آفات میں صبر کرنا, بس یہ ہے علاج بھی ہے. یہ سب ہوگا, ہم ہی بھیجیں گے, تمہارے ذمہ صبر کرنا ہے. لیکن صبر کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہم کو صبر کی توفیق برآمد فرمائے, اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. مصیبت بھی آئی اللہ کی طرف سے, اور صبر بھی آئے گا اللہ ہی کی طرف سے. الصبر عند الصدمۃ الاولی, تو ایک بڑی بات ہے. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کے لڑکا مر گیا تھا, وہ نعرہ کر رہی تھی, ماں والا کی بچائی ہوئی تھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, کہا بھیا کیا نا چلا رہی ہے, الفاظ اسی قسم کے ہیں. کہا جا جا, تمہارا کوئی لڑکا مرتا تھا پتہ چلتا ہے. لڑکا آ رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لب دوڑی گئی, حضور معاف کیجیے, میں نہیں جانتی تھی کہ آپ ہیں. فوراً حضور فرمایا, الصبر عند الصدمۃ الاولی, سب صدمے اولا کے پاس, عمدہ بات, سب تو آ ہی جائے گا. ہمارے حضرت محمد راغب صاحب کے بہت ساتھ رہا مجھے, میرے جتنا بہت کم لوگوں کے ساتھ اتنا, ہفتوں ہفتوں آگے آ رہتے تھے. فرمایا دیکھو, جب کوئی مصیبت آئے, بیماری آئے, کوئی مصیبت آئے, تو اسباب کی طرح نہ دو, پہلے مسبب الاخطار کو نظر کرو, اللہ کی طرح نظر کرو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ ہی سے اس کے لیے اس درد کا درما علاج پوچھو. بہت اچھا مولانا فرماتے تھے. کوئی بات ہوئی گھبرا کے, کسی نے کہا, کہا کیا سیکھا تم نے؟ نہیں سیکھا کہ مصیبت میں یہ کرنا چاہیے تھا, یہ بات کرنی چاہیے, گھبرانے کیا بات ہے. واقعی میں نے مولانا کو باہر دیکھا, سب رسول سب کرتے تھے, ایک دوا نہیں چھوڑتے تھے, نہ ایک پرہیز چھوڑتے تھے, سب کچھ لے کے اللہ کو نہیں جاتے. اللہ جی وہی صبر استقلال مار کے اندر تھا, میں گھبراتی ہوں, میں نے دیکھا, ہم لوگ بہت ساتھ رہا. فرمایا کہ جب کوئی بیماری آئے, کوئی چیز آئے, پہلے اللہ کی طرف توجہ ہو, اس کے بعد حکیم ڈاکٹر کی طرف توجہ ہو, اور کوئی بات آئے مصیبت, پہلے اللہ کی طرف توجہ ہو, تب اس کے بعد دوسروں طرف جاؤ. ان فرماتے ہیں عزیز کر مر جائے, یا مثلاً کھیتی اور باغ کے پھل کسی آفت سے طرف ہو جائے, تو آئے مسلمانوں, ان مصائب و آفات میں صبر کرنا. یہ اللہ فرما رہا ہے, ہماری طرح سے سب آئے گا, یہ ہماری طرح سے یہ بھی ہے کہ صبر کرنا. مصیبتیں کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. دعا کرو مسلمان بہاوے میں ان چیزوں پر ایمان آ جائے. صبر بہت بڑی چیز, صبر پر محبوب نے دعا شفاء القلوب لکھی ہے, بہت اچھا بیان ہے مولوی صاحب, اس کو تو پڑھتے رہنا چاہیے, اسی میں رکھتے ہوئے نہیں, بہت اچھا موضوع ہے. شکر پر بھی ہے صبر, وہ کتاب یہی جاری ہونی چاہیے, لیکن لوگ نہیں جاری کر رہے ہیں. اس سے بہتر کوئی کتاب مجلسوں میں پڑھانے کے لیے نہیں ہے. میرا جاتا ہے عرب عالم کی کتاب ہے, محاورہ ہر صاحب کو دیکھ رہا گیا ہے, اور غیر مقلد عالم نے اس کا ترجمہ کرایا ہے محبوب سے, میں لے گیا. اور شکر سے بڑا بڑا, اے مسلمانوں, ان مصائب و آفات میں صبر کرنا اور ذکر کرنا, اور شکر سے غافل نہ ہونا, اور شکر سے صبر کرنا اور ذکر کرنا, اور شکر سے غافل نہ ہونا. اور جو لوگ اس امتحان و آزمائی میں پورے ہوتے ہیں, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے. حضور کو حکم ہو رہا ہے, خود اللہ بھیج رہا ہے, اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے, اس کا امتحان لے رہا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رہا ہے کہ آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے کہ مصیبت آئی, تم نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا, ایسی بات نہیں کیا جو مجھ کو ناراض کر دے, آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے، بلکہ اپنی اور احباب کی تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ سب ہم اللہ کے مملوک و غلام ہیں، ہماری جان ہمارا مال سب اسی کے مل گئے. یہ کہتے ہیں مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں، کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے بلکہ اپنی اور احباب کی تسلی سب کے لیے ہے، اپنی اور احباب کی تسلی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے مملوک، ہم سب اللہ کے مملوک و غلام ہیں، ہماری جان ہمارا مال سب انہی کے ملک ہے، جو چاہے لے اور جو چاہے چھوڑے. اچھی تفسیر ہے، جو چاہے لے جو چاہے چھوڑے. غلام کو آقا کے سامنے مجال دم زدن نہیں، غلام کو آقا کے سامنے مجال دم زدن نہیں، دم نہیں مار سکتا وہ ہے، دم زدن نہیں ترجمہ کیا ہے. غلام کو آقا کے سامنے مجال دم زدن نہیں، وہ ارحم الراحمین ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. مصیبتیں آتی ہیں، کیسے کیسے آدمی دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، خطرات آتے ہیں، یہ علاج ہے کہ نہیں مولانا؟ اب جو قرآن حدیث نہیں پڑھو گے تو کیا علاج ملے گا تم کو؟ جب صابرین کے ساتھ نہیں رہو گے، شاکرین کے ساتھ نہیں رہو گے تو تم کو شکر کرنے کیسے موقع ملے گا؟ نہیں کر سکتے، نہ شکر کر سکتے نہ صبر کر سکتے. صابر اور شاکر وہ شخص ہوتا ہے جو آمدنی کو جائز طریقے سے لے اور جائز طریقے میں خرچ کرے، یہ ہے صابر اور شاکر. تمہیں کبھی دیکھے نہیں، روپیہ آ گیا وہ ناچ گانا مچھا، چلنا مشکل، یہاں سے مدرسے تو آنا مشکل ہوتا ہے ناچ گانے سے. سب مسلمانوں کی شادی ہے، کوئی فرق نہیں ہے غیروں کی شادیوں میں اپنے شادیوں میں. 10 روپیہ کارے خیر میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ جو کرتے ہیں ان کو بیوقوف بناتے ہیں کہ کیا یہ مدرسہ اور یہ کیا چلے پر. سب خرچ کرتے ہیں. وہ ارحم الراحمین ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. وہ اگر کسی وقت بھوکا رکھے تو اس کی حکمت اور مصلحت ہے. طبیب مشفق اگر بدہضمی اور فساد اور معدہ کی وجہ سے ایک دو وقت کھانے کی ممانعت کر دے تو جو ہم سے کر دے تو یہ اس طبیب کے مشفق ہونے کی دلیل ہے. مت کھا بھائی، سر بدہضمی ہو جائے. اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہو گیا ترجمہ، کتنا ہم تک گیا. ہم سب اللہ کی طرف لوٹے، وہاں پہنچ کر ہم کو یہ بھی مل جائے گا جو چھوڑا ہے، وہ بھی ملے گا جو مل جائے گا جو ہم سے لیا ہے، اور وہ ہم گمان سے زیادہ ہم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. حدیث میں ہے یہ کلمہ اس امت کی کو ملا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آج کہا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی مولانا ابو طالب کا آیا تھا، وہ کہتے ہیں یا حی اللہ، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ابو طالب جو آئے تھے، ایک عالم تھے، آئے تھے کلکتہ کے، کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں اس کو عام طور سے کہوں، یا حی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں کب ضرور کہیے، میں نے کہا آج میں نے ایک بات یہ کہی ہے، میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں، میں یہ کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو. بہت خوش ہوئے، ان کا یہ بھی ایک ہے مختصر، انا للہ و انا الیہ راجعون. آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کوئی بیماری ایسی تو نہیں، کوئی زخم ایسا تو نہیں کہ اب بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا اے عائشہ، اس کے نتیجے سے تم باخبر نہیں ہو. آج دیکھ لیجیے نتیجہ کیسا ہوتا ہے، نتیجہ سے باخبر نہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ ایسی باتیں یہ مر جائیں گے ہم، ایسے جراثیم ہیں، ایسی چیزیں ہیں، وہ ہم گمان میں نہیں ہوتا کہ اطراف یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، کوئی نہیں سمجھتا، مر جاتا ہے ختم. حدیث میں ہے، یہ کلمہ خاص اسی امت کو ملا ہے، دوسری امت کو عنایت نہیں ہوا، دوسری امت کو. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غم یا اسفا فرمایا، انا للہ نہیں فرمایا، یا اسفا علی یوسف، افسوس یوسف پر. اگر یہ کلمہ رہتا تو یا اسفا نہ فرماتے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اور خاص توجہات ہیں، خود اللہ فرما رہا ہے نا. ایسے صابرین پر جو اللہ کے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، خاص عنایات ہیں اور خاص توجہات ہیں، جو حضرات انبیاء کے عنایت کے ہم رنگ ہیں. صابرین اللہ کے خاص، ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ کے خاص عنایات اور خاص توجہات ہیں، جو حضرات انبیاء کے عنایات کے ہم رنگ ہیں. یہ دیکھیے، ان صابرین پر اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر جو چیز آتی ہے اسی قسم کی چیز ان کو ملے گی، صابرین کو. یہ بھی ایک نقطہ ہی بیان فرما رہا ہے. ان صابرین کو کیا کیا؟ ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ کے خاص عنایات اور خاص توجہات ہیں، جو حضرات انبیاء کے عنایت کے ہم رنگ ہیں، جو ان کے پروردگار کے پاس اترتی صلوات الرسول، جو ان کو اترتا ہے وہی صابرین پر بھی اترتا ہے، جو ان کے پروردگار کی طرف سے اترتی ہیں. ان پر خدا کی مہربانی بھی ہے. کتاب و سنت میں صلوات کا لفظ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہاں صابرین کے لیے آیا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ ارے آپ لوگ پڑھاتے ہیں، آپ لوگ مر گئے. صلوات میرا بھی، یعنی غم جو غم جن کو پہنچ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صلوات، تو صلوات تو کس پر بھیجی جاتی ہے؟ نبی پر. لیکن ان صابرین کے لیے اس کا استعمال کیا ہے. لفظ انبیاء کے سامنے صابرین کی بشارت میں صلوات کا اس لیے استعمال فرمایا، یہاں تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان عنایات خاصے سے صفا پاتے ہیں، جو حضرت انبیاء کی صلوات و عنایت کے ہم رنگ ہوتی ہیں. صبر کا یہ مقام ہے مولانا، وہ دمدہ بات ہے. یہ کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا، مطلب یہ کبھی نہیں آئے گا، یہ پڑھنے پڑھائی سلسلہ رہنا چاہیے مجلس میں. صابرین کی بشارت میں صلوات کا، یہ صلواتی ہے کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا، کہ ہر تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان عنایات خاصے سے سرفراز فرماتے ہیں، جو حضرات انبیاء کے صلوات و عنایات کے ہم رنگ ہوتی ہیں. صابرین کو یہ درجہ ہمارا ہے. اس لیے کہ مسائل حوادث میں صبر و تحمل سے کام لینا، اور کوئی کلمہ شہادت زبان سے نہ نکالے، کوئی کلمہ شکایت شہادت نہیں میں، اور کوئی کلمہ شکایت زبان سے نہ نکلنا، اور خداوند ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. صبر کرنے والے کو ان عنایات خاصہ سے سفر فرماتے ہیں، جو حضرت انبیاء کی صلوات و عنایات کے ہم رنگ ہوتی ہیں. اس لیے کہ مصائب حوالی میں صبر و تحمل سے کام لینا، اور کوئی کلمہ شکایت زبان سے نہ نکالنا، اور خداوند ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. قرآن سے معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ کے لیے کتاب دیکھ جاتے ہیں، جو اتنے میں سب کچھ بیان کیا. کما قال تعالی واصبر کما صبر، واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو. امت کو بھی انبیاء کا مقام، ایک مقام نبوت کا تو نہیں، لیکن اس کے مثل سے ملے گا کچھ. کما قال تعالی واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سو تو ٹھہرا رہا جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول، ٹھہرا رہا جیسا کہ ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول. انہیں صابر کو صلوات و عنایات خاصہ سے سرفراز فرمایا. صبر کرنا بہت مشکل ہے. انہیں صابرین کو صلوات و عنایات خاصہ سے سرفراز فرمایا، اور جان و مال کا جو نقصان ہوا اس کے عوض میں عنایات عامہ یعنی طرح طرح کی رحمتیں اور مہربانیوں سے نوازا. ابھی غلہ لے لیا, پھل لے لیا, بیٹے کو لے لیا, بیٹی کو لے لیا, موت دیا, تو یوں ہی نہیں. اس کے بعد کیا ہوا, یعنی طرح طرح کی رحمتیں اور مہربانیوں سے نوازا. ہماری بیان سے صلوات رحمت یہ فرق ہے, یہ صابرین کو صلوات و عنایت خاصہ سے سرفراز فرمایا, اور جان و مال کا جو نقصان ہوا اس کے عوض میں عنایات عامہ یعنی طرح طرح کی رحمتیں اور مہربانیوں سے نوازا. ہمارے اس بیان سے صلوات و رحمت میں فرق واضح ہو گیا. صلوات سے عنایت خاصہ مراد ہے. صلوات دیں کیا ہوتا ہے, عنایت خاصہ جو دینی اور دنیوی ظاہری اور باقی برکات کا موجب ہے. صلوات صلوات دیں گے کب ہے, دینی اور دنیوی ظاہری اور باقی برکات کا موجب ہے. اور رحمت سے عنایت عامہ مراد ہے جو دنیا میں فوت شدہ جان و مال کا عوض اور نعم البدل بھی ملے گا, یعنی وہ سب کی وجہ سے وہ چیز ملے گی, باتیں نعمتیں ملے گی کیفیات. اور رحمت سے کیا ملے گا, جو لیا ہو وہ دے ملے گا. اس میں تو بہت نیا نیا دوسرا ہو سکتا ہے اسے دوگنا دے دیں تم. اور رحمت سے عنایت عامہ مراد ہے جو دنیا میں فوت شدہ جان و مال کا عوض اور نعم البدل ہے. خوب سمجھ لو, ایسے لوگ علاوہ اس کے تو عنایات خاصہ اور عنایات عامہ کے مورد ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں. یہ دیکھیے, دینی دنیوی نعمتیں تو ملی, ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفراز ہوئے, لیکن ہدایت یافتہ بھی ہیں. کہ آئین مصیبت کے وقت میں جبکہ یہ اندیشہ تھا کہ کوئی کلمہ شکایت کا زبان سے نکل جائے, خداوند زلزلات کے ناراضگی اور دوری اور معذوری کا سبب بن جائے, ایسے وقت میں خود بے خداوندی اور اس کی خوشنودی کا جاسا نکالا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. بس اس میں تھا کہ مانی کیا کہا ہے, بہت عمدہ نکالا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. کمال ہدایت یہی ہے کہ ہر طرف سے اپنے مطلب کا کھوج لگا لے. ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ. کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچتی, کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچتی. اور جو بمقتضائے ایمان مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قلب پہ ہدایت اور معرفت کی راہ کھول دیتے ہیں. انہی کو ایسے آئی لیکن اسے صبر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ تدمون ہر ایک قرآن شریف میں کیا ہے, کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچی. اور جو بمقتضائے ایمان مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قلب پر ہدایت اور معرفت کی راہ کھول دیتے ہیں. اب آگے بڑھتا جائے گا. فاروق اعظم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے, نعم اللہ نعم علاوہ, اس آیت میں حق تعالیٰ نے صابرین کے لیے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا. یہ ہمیں سنا حضرت دار القرآن سنایا تھا, جو ہم کو پڑھاتے تھے پتہ پور میں, اس وقت بھی یاد یہ ہے کہ صابرین کے لیے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا, ایک صلوات, دوسرے رحمت, دوسرے ہدایت. تین چیزیں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صلوات اور رحمت جو ایک دوسرے کے قرین ہیں, یہ دونوں کیا ہی اچھے حدیث ہیں. ساتھ کیا ملے گا, صلوات ملے گی اور رحمت ملے گی, یہ تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں, یہ تو ملے ہی گئے. اور تیسری چیز کیا ملے گی, ہدایت مل جائے گی. تو ہمارے گھلوا کا لفظ ہم کو یاد ہے کہ جسے کوئی چیز لی آتی ہے تو اس کو جتنا تھا اتنا دے دیا, ایک کلو دے دیا, دو کلو دے دیا, تو ہمیں کیا کہتا ہے, کچھ اور دو. اس کو ہم لوگ گھلوا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ گھلوا جو ہے ان دونوں سے بڑھ کے عمدہ ہے. وہ کیا ہدایت ہے, گھلوا کا لفظ ہے نا. اور تیسرے ہدایت, فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صلوات اور رحمات جو ایک دوسرے کے قرین اور عدیل ہیں, یہ دونوں کیا ہی اچھے عدیل ہیں. اور ہدایت ان عدلین کے علاوہ ہے, یعنی ایک ذاتی ہے جو صلوات اور رحمت پر بھی جاتا ہے. یعنی وہ دونوں چیزیں ملیں گی. تیسری چیز جو ہدایت ملے گی وہ اور ہی چیز ہے, یعنی ایک ذاتی ہے جو صلوات اور رحمت پر زیادہ ہے. ہو گئے مصیبت کے بعد تسلی کے دو طریقے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے بعد تسلی کے دو طریقے ارشاد فرمائے، ایک عقلی ایک طبعی. عقلی تو یہ ہے کہ انا للہ پڑھو، ہم اللہ کے لیے، یہ عقلی چیز ہے. ہم سب اللہ کے ملک ہیں، جس کو چاہے دنیا میں رہنے دیں، جس کو چاہے آخر میں بلا لیں. ہاں یہ عقلی چیز ہے. سوچ لو انا للہ، ہم جو اللہ کے ہیں تو ہم کو جہاں چاہے رکھے، جب تک چاہے دنیا میں رکھے، جب چاہے آخر میں بلا لیں. کہ مالک کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے تصرف کرے. لہذا کسی عزیز کے مرنے پر شکایت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی کے ملک میں دو گھوڑے ہوں، ایک کو یہاں باندھ دیں اور دوسرے کو دوسرے باندھ دیں، تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. دو ملک ہیں، ایک گھوڑے کو وہاں باندھ دیا، ایک گھوڑے کو یہاں باندھ دیا، میں حرج کیا؟ یا ایک کو زندہ رکھا، ایک کو اٹھا لیا، میں حرج کیا ہوا؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ یا مالک کسی چیز کو اوپر کی مندر میں رکھ دیں اور ایک نیچے میں رکھ دیں. بھائی دو چیزیں ہیں، کچھ یہاں رکھ دو بسکٹ، کچھ اوپر رکھ دو. آپ کو اعتراض ہے اوپر کیوں رکھ دیا آپ نے؟ ہے نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے دنیا میں رکھیں اور جس کو چاہے آخرت میں رکھیں. تب ہی ہے وہ نا الیہ راجعون. یہ آخری چیز ہے، آخری چیز ہے کہ جب ہم اللہ کے ملک ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہے رکھے. وہ نا الیہ راجعون یعنی ہم سب کو وہیں جانا ہے، وہی ہمارا وطن وصلی ہے. یہ دنیا تو ایک جیل خانہ ہے، اب کسی کو جیل خانہ اور چاہے زندہ سے نکال کر گلستہ اور بوستہ میں لے جا کر ٹھہرا دیں تو حقیقت میں خوشی کا مقام ہے. تو بجائے غم کرنا کہ عشرت سے قدر ملے گا. انا للہ، ہم اسی کے جہاں چاہتا رکھتا ٹھیک ہے. وہ ادا الیہ راجعون جب کہہ دیا تو معلوم ہے کہ دنیا سے آخرت تم کو پہنچا دی تو اچھے ہی تو کیا ہے. عقلی چیز یہ ہے کہ وہ ہم اس کے مملوک ہیں، جو چاہے کرے. اب اس کا نعمت کیا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے تم کو اپنے یہاں لے جا رہا ہے، تو یہ طبعی چیز. غرض یہ کہ یہ ایک جملہ انا للہ میں عقل کی تسلی ہے، اور دوسرے جملے میں، دوسرے جملے وہ انا للہ راجعون میں طبیعت کی تسلی ہے. طبیعت تسلی کہ ہم کو جو اللہ نے یہاں رکھا ان کو اختیار تھا، اور رکھا اچھا ہی کہ ایک بری جگہ سے نکال کے اچھی جگہ رکھ دیا. یہ تو تسلی ہوئی. مگر بائیں ہماری شریعت نے، دیکھیے یہ بہت عمدہ لکھا یہ، مگر بائیں ہماری شریعت نے خود ملال رونے آنسو بہانے کی ممانعت نہیں کی ہے. کوئی مصیبت آ رہی تو رو بھی سکتے ہو، لیکن بائیں ہما شریعتیں حزن و ملال اور رونے اور آنسو بہانے کی ممانعت نہیں کی. وہ غرب اختیاری عمل ہے، رو سکتا آدمی، بلکہ اس میں ایک قسم کی فضیلت بھی رکھی ہے. اور یہ فرمایا وہ رحمت، یعنی آنسو بہانا کسی عزیز کے مرنے پر، یہ کیا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. شریعت کی خوبی کو دیکھیے کہ عقل کی اور طبیعت کی اور جذبات کی سبھی کی رعایت فرمائی. یہ قرآن خدا ہی کر سکتا ہے. اگر کسی آنے والی مصیبت کی پہلے ہی سے خبر دے دی جائے تو صبر آسان ہو جاتا ہے. دفاتر مصیبت آنے سے آدمی گھبرا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو پہلے ہی سے خبر دے دی تاکہ صبر آسان ہو جائے. یہ آنے والا ہے تمہارے اوپر، جہاد سے فارغ ہو گیا، یہ مصیبتیں آئیں گی، کبھی پھل جائے گا، کبھی لڑکا جائے گا، کبھی بیمار ہو گئے، یہ ان کی بات ہو گئی. تو ایسا اور ہے، امام شافعی سے منقول ہے کہ آیت میں خوف سے خوف خداوندی مراد ہے، اور بھوک سے رمضان کے روزے، اور مالوں کی کمی سے زکات اور صدقات مراد ہیں، اور انفس یعنی جانوں کے نقصان سے امراض اور بیماریاں مراد ہیں، اور ثمرات کے نقصان سے اولاد کا مرنا مراد ہے، کیونکہ اولاد انسان کی زندگی ہے. اس سے یہ مراد، یہ ان چیزوں میں سے کوئی کوئی چیز آتی رہے گی. جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب فرشتے کسی مرد مومن کے بچے کی روح قبض کر کے لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اقبستم ورد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ کیا تم نے میرے بندے کے سمرے قلب کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاؤ میرے بندے نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. آپ کے حمد و ثنا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. بہرحال یہ مختصر سا بیان ہے. جی میں دعائیں میں انشاءاللہ جو بھی سنے گا ضرور کو تسلی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اشاعت ہے, اللہ تعالیٰ کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جب مصیبتیں آئیں تو دوائیں میں انہیں کی طرف سے ہیں. ان کے نزدیک اگر کسی مصیبت کو ایسے کوئی جنت میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے ہم نے اس کو بڑی چیز دے دی ہے, ہم کو بھی وہی سمجھنا چاہیے. بس یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے مطلب فیصلہ کیا, رونا دھونا بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہی سمجھے کہ اللہ نے جو دیا مصیبت یہ اللہ کی مصلحت کے مطابق ہے. وہ حکمت وہی اس کی حکمت جانتا ہے. ہم کو اس پر راضی رہنا صبر کرنا یہی ہماری سعادت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللہ تعالیٰ عافیت دے. عافیت کی دعا برابر کرتے رہنا چاہیے. اللہ امینی اصل کل یسر والمعافات فی الدنیا والآخرة. اللہ امینی اصل کل عافیہ و دوام العافیہ و شکر العافیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عافیت کی دعا کرتے رہتے تھے. ہم بھی اتباع سنت کی طرف کے طریقے پر عافیت کی دعا کرتے رہے. کبھی کوئی مصیبت کی دعا کسی نبی نے نہیں کیا. عافیت کی راحت کی دعا کرتا رہا, ہم کو بھی کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد بھی کوئی مصیبت آئے تو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا وہ سب ٹھیک ہے. جب اس طرح راضی رہے گا تو وہ مصیبت بھی نعمت کا کام میں آ جائے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.